John Cena tegar rumah tu magi sebab apa jenis itu me saya putar kau itu ada tiga jangan itu mampu nak esok na. Api tama onda sakat cawe itu mati kepada tua me sakat cawe me kau itu idri gaman pilih bandar way kawan evagi me api paksi samagi kerana nawasya kerana sahaja ke pilih bandar way. Wujud putar yang sambandin sakat cawe kerana tama onda sahaja ni artawat evagi me paksi samagi kerana hilang parlimen itu mati kerana itu jagaan esok na idri paten nawasya kerana onda pravesha kerja kerana perhati awal abu na. Eka mai tuma, sesiapa mai tuma yang hulma, mai Rajasthan itu mai tuma yang perkasa mai tuma dua pahedili sama, Rajasthan itu mai tuma yang macam kiu itu nanti, anda kata tuma yang kiu apa, abu tuma lah, ada mah mahmud yang abu tu batkan yang pasir ini, Rajasthan kiri nama abu tuma lah, mah mahmud yang bilisal ini, eka mai penuh aika, eka tak demi kini, kerana ini sah Rajasthan itu mai tuma yang perkasa, amulika beruang kini ke, aduh puno.